καρδιάς μου έκοψα να σου χαρίσω. Κόκκινο τριανταφυλάκι, άσε με να σου μιλήσω. Λόγια που δεν σου είπαν άλλοι και τραγούδια που δεν ξέρεις. Ρίξε μόνο ένα βλέμμα να μου δείξεις πως με θέλεις. Κι απ' το κήπο της καρδιάς σου μη μ' αφήνεις άλλο απ' έξω. Αν δεν πω στην αγκαλιά σου θα πεθάνω, δεν θα αντέξω. Κι αεράκι θα σφυρίσω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω. Αεράκι θα σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω. Βροχή δε μου ρίξε να δροσίσω την ψυχή μου. Το κορμί μου δεν ορίζω ούτε την αναπνοή μου. Να σε βλέπω να με βλέπεις είναι φοβερό μαρτύριο. Έλα να βρεθούμε κι έχω του παράδεισου εισιτήριο. Κι απ' το κήπο της καρδιάς σου μη μ' αφήνεις άλλο απ' έξω. Αν δεν πω στην αγκαλιά σου θα πεθάνω, δεν θα αντέξω. Κι θα σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί μου αγαπάω. Αεράκι θα σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί μου αγαπάω. Σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω. Αεράκι θα σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω. Αεράκι θα σφυρίζω, το λαιμό σου να φυλάω. Και νεράκι να ποτίσω, το κορμί που αγαπάω.